Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi şrah li sadri ve yessir li emri ve hlul ugdeten min lisani yefkahu kavli. Amin. Bi hurmeti habibikel emin. أما بعد فالأول الله والآخر الله والظاهر الله والباطن الله فمن كان في قلبه الله فمعينه في الدارين الله فمن كان في قلبه غير الله فخصمه في الدارين الله لا إله إلا الله هو الحق الملك المبين محمد رسول الله صادق الوعد الأمين قال الله تعالى في كتابه الكريم استعن بالله هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم محترم مؤمنات Aziz Müslümanlar, geçen Cuma dersimizde din kelimesinin manaları üzerinde açıklamalarda bulunmuştuk. Kasıtlı olarak din kelimesini saptırmaya çalışan, dinin mana ve önemi üzerinde insanları şaşırtmaya, yanıltmaya matuf bir takım yazılar, yayınlar, konuşmalar yapıldığını izah etmiştik. Dinci tabirini, aşırı dinci kelimesini, kökten dinci sözlerini mümkün mertebe tahlil etmeye çalışmıştık. Bütün bu kelimeler çeşitli zeminlerde barındığı zemin siyaset zemini. Kökten dinci, aşırı dinci, işte dinci, radikal İslam, liberal İslam, siyasal İslam ve daha buna benzer kelimelerle İslam İslam'ın manası, muhtevası, esası üzerinde bu İslam'a karşı sevgi besleyen, sempati besleyen, yaklaşan, uyanan kişileri en azından şüpheye düşürerek onların Müslüman olmasını engellemeye çalışıyorlar. Müslümanlar, Müslüman olanlar üzerinde değil, Müslüman olmak isteyenler üzerinde etkili oluyorlar. Adam ne diyor? Yahu İslam diyor bir tane değilmiş. Ben hangisinden olacağım? Yani radikal İslam mı olacağım? Liberal İslam mı olacağım? Siyasal İslam mı olacağım? Alevi İslam mı olacağım? Sünni İslam mı olacağım? Türk İslam mı olacağım? Hangi İslam olacağım diye Müslüman olmak isterken bu engeller, bu sözler, bu tereddütler o kişinin önünü kesiyor. Zaten maksatları da bu. Bu konuda Müslümanların da tabi geniş çaplı araştırmaları, bu konuda yeterli bilgiye, yeterli bilgilere sahip olmaması bu adamların tahribatını artırıyor. Yeterli bilgimiz olsa, araştırmamız olsa, bu konuları çok güzel biliyor olsak, zaten bu adamların propagandası, sözleri fazla tahribat yapamaz. Ama insanlarımız senelerden beri İslam eğitiminden, İslami konulardan, İslam kültüründen, İslam araştırmalarından uzak kaldı. bilgisiz kaldı, yetersiz kaldı, kaynaksız kaldı. İnsanlar kendi anlayışlarına göre, kendi ifadelerine göre Müslümanlığa yaklaşmaya başladılar. Kur'an'a göre Müslüman olmak başka şey, geleneğe göre Müslüman olmak başka şey. Mesela İngiltere'de Müslüman olan ünlü pop şarkıcısı Cat Stevens dediğimiz kardeşimiz Yusuf İslam ismini alarak Müslüman oldu. Kendisiyle birkaç defa görüştük. Devamlı da şunu söylüyor: eğer ben Müslüman toplumlara baksaydım, yaşayan Müslümanlara, Müslüman ülkelere, Müslüman bölgelere, Müslüman olduğunu söyleyen topluluklara baksaydım, ölünceye kadar Müslüman olmazdım diyor. Bereket ki Kur'an-ı Kerim'e baktım, Kur'an'dan araştırdım, Kur'an'ı karıştırdım, Kur'an'la buluştum, Kur'an'la öpüştüm, Kur'an'a kavuştum, Kur'an'dan ben İslam'a ulaştım diyor. Cemaatin arasına girseydim vallahi Müslüman olmazdım diyor. Şimdi bizim Müslümanlarımız, cemaatimiz Kur'an'a göre değil, geleneğe göre, topluma göre, kafasına göre, havasına göre, aşiretine göre, partisine göre, programına göre, anlayışına göre 50 tane fark var. Kur'an'a göre Müslüman olmak lazım. Dini Kur'an'dan öğrenmek lazım. Türkiye'de de Kur'an biliyorsun okunuyor ama Kur'an ilimleri üzerinde çalışmalar istediğimiz ölçüde olmuyor. Kur'an'ı okumak başka şey, Kur'an'ı anlamak başka şeydir. Yani Kur'an'ı herkes okuyor. Şu anda 300 bin, 500 bin hafızımız var. Hepsi Kur'an'ı okuyor. Ama bilmiyor Kur'an'ın ne anlattığını, ne söylediğini, neyi tarif ettiğini, neyi tebliğ ettiğini bilmiyor. Kur'an'ı okumak başka şeydir, Kur'an'ı anlamak başka şeydir. Allah Kur'an'ı okumayı anlamak şartıyla emrediyor. Anladığımız müddetçe Kur'an'ı okumuş oluruz. Hayatımıza, yaşayışımıza, alışverişimize, dünyamıza yansıması için Kur'an'ın anlaşılması lazım. Anlaşılmadığı müddetçe okumuş olmak bizi belli bir yere kadar götüremez. Yani din kelimesinin Kur'an'da kaç yerde geçtiğini mesela soruyoruz. Geçen gün az çok İslami bilgisi araştırması olduğunu zannettiğim bir kardeşimize sordum. Dedim ki din kelimesi Kur'an'da kaç yerde geçiyor? Söyleyemedi. 97 yerde geçiyor. Din kelimesinin Kur'an'da 30 kadar manası var. Yani bir tane manası yok. Çok manalı bir kelime. Mesela daha Sure-i Fatiha'yı açıyorsunuz. Birinci sure. Suretül Fatiha. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Maliki Yevmiddin. Bak orada din kelimesi var. Din kelimesi var. Daha birinci surede çıktı karşımıza. Maliki, malik demek sahip demek. Malik. Yevm, yevmi hesap demektir. Hesap günü. Dünya ile alakası yok bunun. Maliki Yevmiddin, din gününün sahibi. Din günü dünyada olmaz. Ahirette olacak. Öyleyse ahirette de din olmadığına göre buradaki din kelimesi nedir? Ceza manasına. Maliki Yevmil Ceza. Ceza gününün sahibi. Bak burada din kelimesi ceza manasına geldi. Ceza. Kur'an'ın son surelerine geliyorsun. Yeküm dinüküm veliye din. Kul ya eyyühel kafirun. Kafirun suresinde sonunda ne var? Leküm dinüküm. Sizin dininiz size. Sizin dininiz size dediği insanlar hep kafirlerdir. Müşriklerdir. Puta tapanlardır. Demek ki müşriklerin de sistemine, anlayışına din kelimesi ifade olarak konulmuştur. Leküm dinüküm diyor. Cenab-ı Hak leküm batılüküm. Sizin batılınız size, benim dinim banadır. Onlarınkine de din diyor, İslam'a da din diyor. Leküm dinüküm. Demek ki din kelimesi çok geniş manada. Ama bizim dinden anladığımız İslam. Niye? اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ. Çok açık, çok net bir şekilde mesaj veriliyor. Din kelimesi ceza manasına geliyor, karşılık manasına geliyor, itaat manasına geliyor, teslimiyet manasına geliyor, hukuk sistemi anlamına geliyor, beşeri sistemlerin tamamına din kelimesi ifade edilebiliyor. Kur'an bunun hepsini açıklıyor. Mesela bakın, Hazreti Yusuf'tan bir misal vereyim. Hazreti Yusuf Aleyhisselam, biliyorsunuz Mısır'da Maliye Bakanlığı'na, Hazine Başkanlığı'na getirildi. Çok tedbirli, çok temkinli, çok müstesna bir yönetim sergiledi ve kıtlık senesinde bütün bölgelere, beldelere, ülkelere biliyorsunuz buğday dağıttı. Uzatmaya gerek yok, hadiseyi bilmeyen yok Yusuf Aleyhisselam Mısır'da. Dolayısıyla Filistin'den Hazreti Yakup Aleyhisselam, Yusuf'un babası, Hazreti Yakup Aleyhisselam çocuklarını gönderdi. Yavrum bizim de ekmeğimiz yok, buğdayımız yok. Mısır'da bir hükümdar, bir efendim hazine müsteşarı, maliye nazırı diyelim, maliye bakanı buğday dağıtıyormuş. Siz de gidin, ihtiyacımız olan buğdayı alın gelin diye 11 kardeşini, Yusuf'un 11-12 kardeşti biliyorsunuz, birisi Yusuf, gerisi 11. 11 kişiyi, 11 tane delikanlıyı Yakup Aleyhisselam Mısır'a gönderdi. Geldiler, Yusuf'u tanıyamadılar. Ama siz söyleyin, Yusuf onları tanıdı, tanımaz mı? Yusuf onları tanıdı. Yusuf, bu 11 kardeşin içinde Binyamin ismindeki kardeşini çok seviyordu. İstedi ki yanında kalsın. Tekrar Filistin'e gitmesin. Tekrar öbür kardeşleri beraber geri dönmesin, yanında kalsın. Ne yapsın? Resmen el koysa, ben bu çocuğu vermiyorum dese zalim olur. Nasıl vermiyorsun bu çocuğu? 11 kişi geldik, 11'si gitmemiz lazım. Nasıl alıkoyacak Binyamin'i? Nasıl tutacak? Nasıl yanında koyacak? Düşündü. İstiyor ki Binyamin de yanında kalsın. 11 kardeşinin 10 tanesi geri gitsin, bir tanesi yanında kalsın. Yanında kalmasının tedbirini bilmiyor. Resmen el koysan zulüm olur. İnsan haklarına karşı gelmiş olur. Ne hakkı var bu adamı tutuklamaya? Ne hakkı var hukuken kanunen olmadıktan sonra bu adamı tutmaya? İşte bu noktada Cenab-ı Hak buyuruyor ki, Yusuf suresini okuyanlar bilir. Fezalike kidna li Yusuf'e. Ayet çok açık. Tam bu esnada diyor, Yusuf'un aklına bir tedbir getirdik. Getiren kimmiş? Cenab-ı Hak. Fezalike, işte tam bu esnada, bu sırada, böylece kidna li Yusuf'e. Yusuf'a bir tedbir vahyettik, tedbir hatırlattık. Bir çare, bir çözüm verdik. مَا كَانَ لِيَأْخُزَ اَخَاهُ فِي د۪ينِ الْمَلِكِ. Yoksa başka türlü kardeşini yanında alıkoyamıyordu, tutamıyordu, yanına alamıyordu. Neye göre? فِي د۪ينِ الْمَلِكِ. Bakın burada فِي د۪ينِ الْمَلِكِ diyor. Melik demek ne demek? Melik, hükümdar demek. Mısır'daki hükümdar. Din-i Melik de demek, Melik'in dini. Halbuki din Allah katında İslam'dır. Burada ayet kerimede fi dinil melik. Melik demek kral, hükümdar. Hükümdarın dinine göre Yusuf kardeşini yanında tutamıyor, tutuklayamıyordu. Burada da görüyoruz ki Melik'in, yani kralın dini diyor. Kralın dininden kastettiği Kur'an'ın nedir? Kur'an'ın hukuk sistemi. Kralın hukuk sistemi. Hükümdarın düzenine, hükümdarın kanunlarına, hükümdarın esaslarına, yönetim esaslarına göre Yusuf kardeşi Binyamin'i yanında alıkoyamıyordu. Cenab-ı Hak bir tedbir diyor ona hatırlattık, bir çare verdik, çözüm verdik. Çözüm şuydu biliyorsunuz. Hepsinin çuvallarını buğdayla doldurduğu katırlara, neyse develere yükledi. Yükledi. Sıra Bünyamin'in yüküne geldi. Bünyamin'in de yükü var. Onun da çuvallarını doldurdu. Çuvalları buğdayla doldururken çuvalın içine neyi sakladı siz söyleyin? Ölçek, ölçek. Altın kaplamalı ölçek. Hazine, hazinenin, devletin resmi ölçeğini altın kaplama, pahalı, değerli ölçeğini bizzat Yusuf Aleyhisselam kendi elleriyle kimsenin haberi olmadan, bir Allah bir kendisi biliyor. Yanına alıkoymak istediği kardeşi Binyamin'in yükünün içine soktu. Hadi Allah selamet versin. Mısır'dan ayrıldılar, derhal bir zabıta amirini çağırdı. Gidin dedi, Yakup'un çocuklarını durdurun. Durdurun. Ne iş var? Ne iş dediler? Altın kaplamalı devlet hazinesinin ölçeği çalınmıştır. En son yüklediğimiz yük budur. Çalsa tasa bunlar çalar. Hepsinin yükünü aradı, boşalttı, mahsus. Doğru dünyanın yüküne gitse anlaşılır. Sırayla hepsinin yüküne baktı, baktı, baktı. En son Binyamin'in de çuvalını boşaltınca pat diye ölçek düştü. Yakalandı. Yakup Aleyhisselam'ın hukuk sistemine, Yakup Aleyhisselam'ın o günkü yönetim, hukuk sistemine, yönetim biçimine göre bir kimse bir malı çalarsa, Filistin'deki kanun öyle, yönetim. Bir kimse, bir kimsenin malını, eşyasını çalarsa ve çaldığı da sabit olursa, üzerinden yükünden çıkarsa kanun koymuşlar. O çalan hırsız çaldığı malın sahibinin kölesi oluyor. Köle. Zaten Yusuf da bunu istiyordu. مَا كَانَ لِيَأْخُزَ اَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ Melik'in dini. Yani Mısır'ı yöneten kralın yönetiminin adına Kur'an-ı Kerim din diyor. Din, o da din. Bütün yönetim biçimlerine din tabiri kullanılmış Kur'an'da. Fî dînil melik. Ya. Yeryüzünde insanların tabi olduğu, boyun eğdiği, teslim olduğu bütün esaslar, itaat unsurları, kanunlar, maddeler din kelimesiyle ifade edilmiş Kur'an'da. Dinin çok geniş manası var. Dolayısıyla Yusuf, Allah'ın kendisine bu tedbiri öğretmesiyle kardeşi Binyamin'i yanına aldı. Aldı. Ve maksadına ulaştı. Gerisini anlatmaya gerek yok. Burada anlatmak istediğimiz, مَا كَانَ لِيَأْخُزَ اَخَاهُ Yusuf, eha dediği kardeş, kardeşini alıkoyamıyordu fî dinil melik. Mısır hükümdarının kanunlarına göre yanına alıkoyamıyordu. Cenab-ı Hak hatırlattı ve Filistin'deki Yakup Aleyhisselam'ın kanunlarına göre onu orada tedbir ile yanında alıkoydu. Kanun, din kelimesi kanun manasına da geliyor. Şimdi derste başlarken okuduğum ayet-i kerimede de bir din kelimesi var. Onu açıklayayım. Huvellezî ersele rasûlehu bil hüdâ ve dînil hak. Bakın burada bir dînil hak var. Hak din. Demek dinin hak olanı var. Bir de siz söyleyin. Hak olmayanı var. Eğer hak olmayan din, hak olmayan din olmasaydı Allah ve dînil hakkı demeyecekti. Demek hak olmayan din ne var? Bugün Hristiyanlık bir din. Ama hak değil. Hakikat değil. Yahudilik bir din. Ama hak değil. Hindistan'da onların da bir dini var. Ama hak değil. Gerçek değil. Japonya'da bir din var. Ama hak değil. Hakikat değil. Japonlar. Hüvellezi, Allah öyle bir Allah'tır ki ersele rasulehu, Resulünü göndermiştir. Resulünü göndermiştir. Allahu Teala peygamber göndermek Allah'ın kanunlarındandır. Ersele Arapça gönderdi demek. Hani tüccarların mal sevk ettikten sonra bir evrak kesiyorlar, ne diyorlar ona? İrsaliye. İrsaliye, hani gönderme kağıdı. Ersele Allah göndermiştir, Resulehu Resulünü göndermiş, bil hüda, hidayetle. Hüda dediği Kur'an'dır. Elif, lam, mim, zalikel kitabu la reybe fih, hüden lil müttakîn. Yani peygamber, haşa, başıboş gelmiyor, elinde bir kitapla, elinde bir Kur'an'la geliyor. Belgeyle geliyor, bilgiyle geliyor, kanıtla geliyor, mesajla geliyor, yazıyla geliyor. Hayali değil, hakiki mahiyette geliyor. Ersele Resulahu bil hüda. Hidayet dediğimiz, hidayetin kaynağı, esasları Allah'ın kelamıdır, kitabıdır, Kur'an'ıdır. Daha ve dinil hak, yaşanır hale getirilmesi gereken bir din ile beraber geliyor peygamber. Peygamber gelirken bir de bir din getiriyor. Din, yani kanun, yönetim biçimi, sistem getiriyor. Peygamber gelip de ey Allah'ın kulları, Allah'a inanın deyip gitmemiş. Nasıl inanacaklarını ve inandıkları gibi nasıl yaşayacaklarının sistemini getirmiş. Acaba anlaşılıyor mu? Hocam bunu nereden söylüyorsun? Bir ayet daha okuyayım. Yani peygamber demek sadece namaz kılmayı, oruç tutmayı, hacca gitmeyi, zekat vermeyi, tesbih çekmeyi anlatmak için gelmemiş. Dünyaya geldikten, doğduktan ölünceye kadar bir Müslüman nasıl yaşayacak? Toplumda nasıl yaşayacak? Devlet düzeni, hükümet düzeni, siyaset düzeni, ticaret düzeni, bütün hayatının tamamını içine alan bir sistem, bir düzen getirmiş peygamber. Ve dinil hak, din hakkıdır. Bakın, geçelim yine Mısır'a. Mısır'da biliyorsunuz, Firavun iktidarı var. Kur'an'ın tefsirlerine göre 3000 sene Firavun ailesi iktidar olmuş. 3000 sene. Firavun ailesi. Hanedan-ı Firavun, Ali Firavun. En son Hazreti Musa ile yıkılmış biliyorsunuz. Şimdi Musa'nın da aleyhissalatu vesselam'ın da nasıl geldiğini biliyorsunuz. Bir çocuk, erkek çocuk dünyaya gelecek. Ey Firavun, sizin 3000 yıllık iktidarınıza son verecek diyorlar. Kahinler, büyücüler. Böyle bir haber ulaşıyor kulağına. Ondan sonra bir karar, bir kanun çıkartıyor. Nerede, ülkenin neresinde bir kadın, erkek çocuk doğurursa derhal öldürülecek. Bunu Kur'an-ı Kerim, hepimiz biliyoruz. يُزَبِّحُونَ اَبْنَاهُمْ وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاهُمْ Ayet, çok ayet var bu konuda. Onların erkek çocuklarını gırtlağından kesiyordu, boğazından kesiyordu, kız çocuklarına dokunmuyordu Firavun. Kesti, kesti, kesti. Sebep Musa gelmesin. İktidarına son verecek Hazreti Musa gelmesin. Sebep bu. Tefsir kitaplarının bilhassa Elmalılı Hamdi merhumun ciddi araştırmaya dayanan tefsirinde verdiği rakam, zaman zaman burada söylemişim, 990 bin çocuk kesmiş. Musa gelmesin diye. İktidarını korusun diye. Tam 990 bin çocuk boğazından kesmiş. Ama buna rağmen siz söyleyin, Hazreti Musa geldi mi gelmedi mi? Hem de öyle geldi ki Firavun'un ocağına, mutfağına, yatağına, hanesine, sarayına girdi. Allah'ın hükmüne, takdirine, Allah'ın yoluna bir zaman, belki bir müddet mani olmak imkanı o, ama neticede Allah'ın hükmü vallahi galip geliyor. Hiç boşuna direnmemek lazım. Tarih bunu göstermiş de en büyük bu. Şimdi Hz. Musa peygamber olarak nübüvvetini ortaya koydu. Açıktan açığa Firavun'la çatışmaya başladı biliyorsunuz. Tabii Firavun da tedbirini alacak. Erkek çocukları öldürme tedbiri yürümedi. Musa geldi. İslam geldi. Hz. Musa'ya karşı kamuoyunu etkilemeye çalıştı. Musa'yı kötülemeye, Musa'yı fitne çıkarmaya, isyan çıkarmaya, Musa'yı Mısır'ı bölücü olarak takdim etmeye başladı Firavun. Bakın Kur'an bunu şöyle haber veriyor. Vekale Firavun, Musa'nın mücadelesi devam ederken Firavun şöyle dedi. Zerûni aktül Musa vel yedû rabbehu inni akhafu en yübeddile dîneküm. Zerûni, beni bırakın, bana, beni hoş görün, beni mazur görün, bana bir şey demeyin. Aktül Musa, şu Musa'yı öldüreyim. Katele yaktülü, Arapça öldürmek. Öldüreyim şu Musa'yı. O da Allah'ına dua etsin, Allah'ını çağırsın. Ben Musa'yı diyor öldüreyim, o da Allah'ını çağırsın ki Allah onu kurtarsın. Alay ediyor. Allah gelsin seni kurtarsın diyor. Geçmişini unutuyor bir kere. Ve devam ediyor Firavun. İnni ehafu, Arapça khâfe yehâfu, korkmak denir, korkmak. İnni muhakkak ki ben ehâfu, korkuyorum. Bak bir korku düşmüş yüreğine Firavun'un. Firavun'un yüreğine bir korku düşmüş. Korkuyorum. Neden korkuyormuş? En yübeddile dîneküm. Firavun söylüyor bunu. Sizin dininizi, sizin düzeninizi, sizin hayatınızı değiştirecek. Beddele yübeddü, tebdil değiştirmek demek biliyorsunuz. En yübeddile değiştirecek dîneküm, dininizi. Burada dinden maksat sisteminizi, hayatınızı, tarzınızı, yaşayışınızı, anlayışınızı, hukuk sistemi değiştirecek. Dinden maksat bu. Yoksa Firavun'un dini batıl bir din. Ne diyor? Ene rabbüküm ilâ, kainatın en büyük Allah'ı benim diyor. Hel min ilahin gayri, benden başka Allah var mı diyor. Firavun böyle bir adam. Ve Musa'yı itham ederken ne diyor? Bu Musa toplumu bölmek istiyor. Musa bölücü, bölücü diyor. Parçalayacak Mısır'ı, parçalayacak milleti, bölecek, fitne yayacak, fesat yayacak, mevcut sistemi değiştirecek, tabi sistemi değiştirecek, peygamberlerin gelmesinin sebebi sistemi değiştirmektir. Hadise budur. İnni ehâku en yübeddile dîneküm, korkuyorum ki sizin sisteminizi değiştirecek. Zaten peygamberin görevidir. Peygamber tesbih çekmeyi öğretmek için gelmemiş ki. Eğer peygamberin vazifesi tesbih çekmeyi, namaz kılmayı öğretmek olsaydı, Hazreti Peygamber'i caminin dışında görmezdiniz, ama Bedir sahasında, Uhud sahasında, Hendek sahasında Hazreti Peygamber ordu komutanı olarak gördü. İnni ahafu, vallahi korkuyorum diyor. En yübeddile dîneküm, Musa hakim olursa Mısır'daki hayat nizamını değiştirecek. Vallahi doğru. Ne güzel anlamış hain ya. Ne güzel anlamış. Şimdi okuduğum ayetin manasına devam edeyim. Huvellezî ersele resûlehu bil hüdâ ve dînil hak. Allah öyle bir Allah'tır ki peygamber gönderir hidayetle, kitapla, Kur'an'la. Ve dînil hak, hayata hükmeden bir hakiki dinle gönderir. Ve bomboş peygamber gelmez. Getirdiği şeyler kitap ve sistem getirir. Niçin? Ayet devam ediyor. لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ. Bakın. لِيُزْهِرَهُ, o dini hakkı, İslam dinini hakim kılmak için, galip kılmak için, neye galip kılacak? عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, yeryüzündeki bütün sistemlere hakim kılmak için. Bakın burada, عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ, yeryüzündeki bütün dinler diyor. Burada dinden maksat sistemler. Bütün sistemlere İslam hakim olacak. Ayetten sabit işte Tevbe suresinde okuduğum ayettir. Liyuzhirahu galip gelsin İslam, hakim olsun İslam, neye? Aleddini küllihi, yeryüzündeki bütün dinlere, felsefelere, sistemlere, ideolojilere, bütün anlayışlara İslam hakim olsun diye sen Hazreti Muhammed'i gönderdin diyor. Fersele Resulahu, Resulünü nasıl bizim göndermiştir? Onun için dinin sahibi Allah'tır kardeşler. Kimse kendisini İslam'ın yerine koyamaz. Yeryüzüne hakim olacak olan İslam'ın kendisidir. Allah o yolu açacak. Nasıl ki Firavun'a rağmen Musa'nın yolunu açtı, açtı, açtı. Nemrud'a rağmen Hazreti İbrahim'in yolunu açtı, ateşi. Bakın mesela Kızıldeniz'de Musa boğulmadı. Ateşin içinde de Hazreti İbrahim, siz söyleyin, yanmadı. Olur. İnsanın tedbiri daima sapıtabilir, yanılabilir, şaşırabilir. Ama Allah yanılmaktan münezzehtir. Allah şaşırmaz. Allah yanılmaz, Allah aldanmaz, Allah unutmaz, Allah uyumaz, Allah unutturulmaz. Ya. Onun için yeryüzünde dini İslam diyoruz. Bakın İslam dini. Din der demez İslam anlıyoruz. Öbürlerinin tamamı Kur'an geldikten sonra iptal ediliyor, hükmü kalkıyor, esası kalkıyor, geçerliliği kalmıyor. Mümkün değil. لِيُزْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ İslam gelir gelmez öbür dinlerin tamamı iptal oluyor. Yani Kur'an'a dayanan bilgimiz böyle. Bize bunu Kur'an öğretiyor. Ne olduğu halde وَلَوْ كَرِهَ الْمُشْرِكُونَ Müşrikler istemese de, yani yeryüzünde müşrikler, kafirler, zalimler, hainler İslam'ın yayılmasını, çoğalmasını, gelişmesini istiyorlar mı, istemiyorlar mı? Allah diyor istemezler. Tabii istemezler. Hocam İslam kötü bir şey mi? Ya İslam kötü bir şey olur mu? Ama daha niye korkuyorlar, niye kaçıyorlar, niye sakınıyorlar, eyvah diyorlar, niçin? Bir misal bulmuştum, söylemiştim, onu yine söyleyeyim. Yani İslam'dan korkmanın, İslam merhametinden, İslam adaletinden, İslam bereketinden korkmanın sebepleri var. Adam niye durduk böyle korksun? Şöyle bir misal buldum. Mesela, affedersiniz, bir hayvan ölüsü. Hayvan ölüsüne ne diyoruz siz söyleyin? Leş, laşe. Bir leş diyelim, bir kalabalık bir mahallede bir köpek ölüsü, bir hayvan ölüsü bir meydanda bir yerde kalmış olsun. Aradan zaman geçince sıcak zamanda, güneşli, hararetli, sıcak bir zamanda o leş ne olmaya başlar siz söyleyin? Kokmaya başlar. Kurtlar düşer, böcekler üşüşür. O leşin içinde muazzam kaynayan mahluklar olur. Ama o mahalledeki insanlar da muazzam rahatsız olur. Kokusundan nefes alamaz. Aman bu leşi buradan kaldıralım dersiniz. Herkes burada ittifak eder ama bazı mahluklar var ki onlar karşı koyar. Aman bu leş buradan kalkmasın. Aman bu pislik buradan kalkmasın diyen mahlukat var. Nedir bu mahluklar? Leş sinekleri. O leşin üzerine konan, oradan faydalanan, onu yiyen, onu kullanan leş sinekleri, o leşin oradan kalkmasını siz söyleyin, ister misiniz mi? Vallahi İslam'ın gelmesini istemeyenler aynı bir leş sinekleridir. Yolsuzluk devam etsin, hayırsız, huzursuz, soygun, tepazelik, rezalet, zulüm, kadır, haksızlık, hayasızlık, şerefsizlik devam etsin. Mekke'de diri diri kız çocukları toprağa gömülüyor muydu, gömülmüyor muydu? Ya, kadınlar alınıp satılıyordu vallahi. Bütün bunlar leş sinekleri, İslam gelirse bu bizim elimizden alınacak diyor. Korkuların sebebi budur. Yoksa İslam geldiği zaman la ikraha fiddin, dinde zorlama olmadığını Kur'an-ı Kerim kapı gibi anlatıyor. Hiç kimseyi Müslüman olmaya vallahi zorlayamazsınız. Müslüman olmadığı için kimseyi horlayamazsınız. Geçen de söyledim. Ehli kitaptan bir Hristiyanın kızıyla evlenseniz bile İslam'a göre evlenebilirsiniz. Nikahınız altına alabilirsiniz. Bir Hristiyan ailenin Hristiyan kızıyla siz söyleyin bir Müslüman erkek evlenebilir mi, evlenemez mi? Allah diyor evlenebilirsiniz. Sen kimsin? Sana ne, bana ne? Evlenebilirsin. Evlendikten sonra o Hristiyan olan hanımınız kendi inancını yaşamaya devam ederse zorlayamazsın, horlayamazsın, vuramazsın, sevemezsin, beğenemezsin. O kiliseye gidersen camiye gidersin. Vallahi böyledir. Kimseyi Müslüman olmaya zorlamak mümkün değil. Kainatta görülmemiştir. Bir kadın ben Müslüman değilim diyorsa anadan doğma gezebilir. Zorlayamazsın. Zorlayamazsın. İslam bir sistemdir. Hukuk nizamıdır. İnanmayanların da hakkını korumuştur. Hristiyanların da hakkını korumuştur. Yahudilerin de hakkını korumuştur. İslam hakim olsa Müslüman Müslüman gibi, Yahudi Yahudi gibi, Hristiyan Hristiyan gibi, dinsiz dinsiz gibi yaşayacak. Vallahi dokunamazsın. Elimizde ayetler var. İslam kimsenin tek elinde değildir. İslam Allah'ın elindedir, Allah'ın katındadır. İnne dine indallahil İslam. Hiç kimse kendisini İslam yerine koyamaz. İnne dine indel Mahmud. İnne dine indel Mehmet. Din Mahmud'un yanındadır diyemezsin Mehmet'in. İnne dine indel Nakşibendiye. Din Nakşibendide'dir desen kâfir olursun. Allah katındadır. Ancak bizim efendim anlayışımız İslam'dır, sizin anlayışınız İslam değildir demek için Kur'an'ı ölçü alman lazım. Kur'an'dan ve sünnetten başka hiçbir ölçü muteber değildir. Ne Mehmet Efendi, ne Mahmud Efendi, ne falancı, ne falancı bizim ölçümüz olamaz. Ölçü Kur'an ve sünnettir. Aman dikkat edelim kardeşim. Çünkü bir Müslüman bunun hakkını düşünemez. Benim düşündüğüm gibi düşünmeyen insan olamaz diyemezsiniz. Allah insanlara çeşit çeşit düşünme kabiliyetini veren Allah'tır. Bak Amerikan medeniyeti diyorlar, teknolojide, uzay teknolojisinde, yıldızlar savaşında, bilgisayar teknolojisinde zirveye çıkan Amerika'da hala siyah yaratıldığı için zencilere ikinci sınıf muamelesi yapılıyor mu, yapılmıyor mu? Adamın ne günahı var ya, siyah yaratılmış. Anasının rahminde o zencinin boyasını babası katmıyor ki bunu. Allah yarattı, sen ne karışıyorsun? Zalim Amerika, siyahlara zulmediyor. Ya, ya. La ikrahe fiddin, dinde zorlama olmaz. Ama dini anlatırsın, tebliğat yaparsın, emri bil maruf yaparsın, nehyi münker yaparsın. Mal, malını nasıl ki pazarlıyorsun da kimseyi alınan bu malı almasa sen de verim diyemiyorsun. Sen de dinini pazarlarsın, söylersin, kabul ederse dert etmez, hiç karışamazsın. Bir kimsenin Müslüman olmasına sebep olmak çok büyük sevap, tabii bunda şüphe yok. Hatta Efendimizin bu konuda çok muhteşem bir hadis-i şerifi var. Hazreti Muaz ibn-i Cebel'e hitaben buyurmuşlar. Ya Muaz diyor, ey Muaz! Bir sahabi radıyallahu anh. Ey Muaz! لَاَنْ يَحْدِيَ اللّٰهُ بِكَ رَجُلًا Senin sebebinle, tebliğatınla, anlatmanla, gayretinle bir kişinin Müslüman olmasının sevabı خَيْرٌ لَكَ مِمَّا تَلَعَتْ عَلَيْهِ الشَّمْسُ Üzerine güneşin doğduğu bütün dünyanın tamamı senin olmasından daha hayırlıdır. Ne büyük sevap. Senin sebebinle, vasıtanla, telkininle, tebliğinle bir kişinin Müslüman olması diyor, üzerine güneşin doğduğu dünyanın tamamını sana verseler o kadar sevap etmez. O kadar insanı sevindirmez. Bir gün İstanbul'da Ayasofya Camisi cami olarak çalıştığı zamanları söylüyorum. Ayasofya bir zamanlar camiydi biliyorsunuz. sonra kilise olmaktan da cami olmaktan da çıkarttılar, müze yaptılar. Vaktiyle camiydi. Vaazlar edilirdi, hem de çok müthiş hocalar. Çok büyük vaizler vaaz edermiş Ayasofya'da. Böyle vaizlerden birisi kürsüde anlatmış, muhadis-i şerifi anlatmış. Demiş ki bir Müslüman, bir gayrimüslimin Müslüman olmasına sebep olursa bütün dünyaya sahip olmaktan daha büyük servete sahip olur. Bütün dünyaya sahip olmaktan daha hayırlı bir iş yapmış olur. Bunu duyar duymaz cumadan sonra, vaazdan sonra, namazdan sonra çıkmış kim? Bir Yeniçeri. Yeniçeri ne demek? Osmanlı askeri. Kalabıyık. Kalabıyık, heybetli, kuvvetli, pazulu, dilekli, omuzlu, müthiş bir adam, ızbandık gibi derler ya. Böyle bir Yeniçeri, ulan demiş ne kolay ya. Bir kişiyi Müslüman yap, dünyanın tamamına sahip olmaktan bir sevap. Derhal sıkayım demiş bir Kirkor, bir Ermeni'yi bulayım, kıtlağını sıkayım. Kafaya bak, kaba kuvvetten, zorlamayla, cebirle, kahırla, katille olmaz. Cahil, okumamış asker. Çıkıyor Sultanahmet'te, bir gayrimüslimin dükkanına giriyor. Esnaftan bir gayrimüslim. Hey bana bak diyor Kirkor. Ben diyor camiden çıktım, hoca, vaiz diyor, böyle böyle anlattı. Bir kimse, bir kimsenin Müslüman olmasına sebep olsa, yeryüzünün tamamına sahip olmaktan hayırlı bir iş yapmış olur dedi. Yakasından tutuyor, şöyle bir sallıyor, derhal Müslüman ol seni gebertirim diyor. Tutuyor, gayrimüslim adam. Gayrimüslim bakıyor ki adam izbandut, Yeniçeri. Heybetli adam, kuvvetli adam, dehşetli adam, şiddetli adam, vahşetli bir adam. Adamı bıyıklardan atsan eğilmez. Öyle bir adam, pabuç pahalı, diyor ki, Yeniçeri efendi diyor, anladım diyor, tamam diyor, doğrudur kocanın söylediği. Ancak diyor, gırtlağımı sıkıyorsun, biraz sonra boğulacağım, hepten gideceğim. Bana müsaade et diyor, fırsat ver, nefes alayım, hava alayım ve sen de bana nasıl Müslüman olunacağını bana anlat diyor. Nasıl olacağım, ne diyeceğim, ne kadar diyeceğim, nereden başlayacağım, bana bunun ilmini, usulünü anlat ki ben ondan sonra iman edeyim deyince adam şöyle duruyor, vallahi ben de bilmiyorum yahu diyor. Bu böyle Müslüman olur mu? Kaba kuvvetten İslam olur mu? Mümkün değildir yani, kitaba, sünnete, hayata sığmaz. İslam'dan korkmak mümkün değildir. Allah'ın nizamıdır. Çünkü yeryüzünde Allah'tan daha merhametli kimse olmaz. Bir kimse yeryüzünde Allah'tan daha merhametli bir kimse olduğunu kabul edebilir mi demez mi? Edemez mümkün mü? Allah'tan merhametli olunmaz ki. Allah'tan daha adaletli kimse olur mu? Vallahi olmaz. Daha niye korkuyorsunuz Allah'ın nizamından? Gelirse merhamet kaynağı, gelirse adalet kaynağı, gelirse fazilet kaynağı. Niye korku? Korkanlar hırsızlar, hayasızlar, arsızlar, namussuzlar, şerefsizler korkuyor. Sen niye korkasın kardeşim? Allah Allah! Müslümanların İslam'dan korkması mümkün olur. Allah'ın nizamıdır yani. Bırakın da firavunlar korksun. Bak demin ayet okudum. İnni ahafu en yübeddile dîneküm diyor firavun. Musa gelecek, sizin sisteminizi değiştirecek diyor. Korkuyor. Firavun korkar, Musa niye korksun? Müslüman korkar mı? Allah Allah, ya Rabbi ne olacak bu Müslümanların hali? Velev kerihel müşrikin, müşrikler istemeyecek tabi. İnkarcılar İslam'ın yayılmasından, çoğalmasından, büyümesinden, gelişmesinden rahatsız olacaklardır tabi. İslam'ın rahatsızlığı bir kimsenin Müslümanlığa duyduğu ikrahın alametidir. İslam da şu veya bu kişinin, kurumun, partinin, tarikatın, şahsın, örgütün, gazetenin, televizyonun tekelinde değildir. İslam Allah'ın katında olan bir dindir. Ben Müslümanım, benden başkası Müslüman değildir demek mümkün değildir. Yanlışlık yapmayalım, hata yapmayalım, şirke düşmeyelim, Allah korusun. اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ اللّٰهِ الْاِسْلَامِ müthiş bir ölçüdür. Bir kimse dese ki, اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الْحَنَفِيَّ din Ebu Hanife'nin katındadır dese, bu kişi Müslümansa çıkar mı çıkmaz mı? Ebu Hanife bile kendisini dinin yerine koyamaz. Başkası kim alıyor? Bir kimse kalksa dese ki, اِنَّ الدِّينَ عِنْدَ الشَّافِيَّ din Şafii'nin, İmam Şafii'nin katındadır dese, müştehid-i mutlak, anında dinden çıkar. Dini kimse tek eline alamaz. Dini kimse kendi çerçevesine sığdıramaz. Benim dahilim İslam, benim dışım gayri İslam tabiri, anlayışı mümkün değil. Aman kardeşlerim, hata yapmayalım. Allah-u Teala Hüvellezî ersele rasûlehu bilhüdâ ve dînil hak ayeti çok dehşet. Liyuzhirahu aleddîni külli. Yeryüzündeki bütün sistemler İslam'ın galibiyeti, hakimiyeti altında kalacaktır diyor Kur'an-ı Mübin ayet-i ilahiye çok açık surette. Tevbe suresi 23 numaralı ayet çok açık bir şekilde ifade ediyor. Bakın yeryüzüne bugün. Görüyorsunuz yeryüzünde insanların kafasından, aklından, ilminden çıkan bütün sistemler sürümeye ve çökmeye başlamıştır. İşte komünizm çöktü, görüyorsunuz. Sosyalizm çöktü, komünizm çöktü, efendim kapitalizm çöktü, liberalizm çöktü. Bugün koskoca Amerika uyuşturucunun batağına batmış, vallahi kurtulamıyor. Avrupa'ya gidin, Avrupa'da insanların büyük çoğunluğu uyuşturucunun ve eşcinselliğin bataklığına saplanmış, vallahi çırpınıyor. Eşcinsellik. Danimarka'da, Hollanda'da ve İsveç'te, Norveç'te resmen erkekler, vallahi erkeklerle gidip kilisede evleniyorlar. Erkek erkeke. Kanun çıkmış, onlara bu müsaade edilmiş. Evlenebiliyor erkek erkeke. Bu hale gelmiştir yani. Korkunç. Onun için etrafımızı görmeliyiz. Kör olmamalıyız. Kör değişi yapmamalıyız. Allah'ın kitabıyla çevremize bakmalıyız. Ama Allah'ın kitabını bilmeyince de etrafımızı aydınlatmak mümkün değildir. Bir kimse bir lambayı, bir jeneratörü çalıştırmayı bilmese jeneratörü olduğu halde karanlıkta kalır. Bilmesi lazım nasıl çalıştıracak. Müslümanların enerji kaynağı, ışık kaynağı, aydınlık kaynağı vallahi Kur'an'dır. Onu bilmesi, anlaması, kavraması, anlatması lazım. Yoksa akıl kafi gelmiyor. Bakın ben aklı insanın gözüne benzetiyorum. Bakın gözümüz var, hepimizin gözü var elhamdülillah. Ama gözümüz var ama karanlıkta ışık olmadığı zaman bir işe yarıyor mu, yaramıyor mu? Hiçbir şey yaramıyor, karanlık. Akıl da insandaki göz gibidir. Ama din olmayınca, İslam olmayınca, Allah'tan gelen peygamber, kılavuz, ışık olmayınca o akıl sapıtıyor, erkek erkeğe cinsi temasa izin veriyor. Sapıklığa bak. Avrupa en akıllı memleket ama eşcinsellik almış başını gidiyor. Akılla kabili telif değil. Niye Avrupa dinden mahrum, İslam'dan mahrum, Hazreti Muhammed Mustafa'dan mahrum, o ışıktan mahrum. Akıl var, teknoloji var, ilim var, fen var, fizik var, kimya var, matematik var ama iman yok, İslam yok. Yürümez mümkün değil. لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّهِ Yerde bütün sistemlere, bütün beşeri, ideolojik sistemlere İslam galip gelsin diye Allah Resulü'nü hidayetle ve dini hakla göndermiştir ayetini vicdanlarınıza emanet ediyorum. Allah-u Teala cümlemizi ve cümle ehli imanı rızasından, rahmetinden, feyzinden, bereketinden, mağfiretinden, cennetinden, cemalinden mahrum bırakmasın. Recep-i Şerif'in sonlarına doğru yaklaşıyorum Müslümanlar. Üç ayların şuurunu kaçırmayalım. Geçen dersleyim, hemen kesiyorum. Üç aylar Allah'ın lütfuyla, bereketiyle dop dolu aylardır. Geceleri, gündüzleri doludur, bereketlidir. Normal zamanda bir Müslüman hayır yaptı, 10 mislini Allah vereceğine dair Kur'an'da ayet var. Recep'te 100 misliye çıkıyor, Şaban'da 300 misline çıkıyor, Ramazan'da 1000 misline çıkıyor. Geçirmeyelim boşa günlerimizi.